У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру мы раскажам, як узнагароджваюць зборную каманду па хакеі Акрэсціна, у тым ліку кнігамі з бібліятэкі Свабоды. Паспрабуем разабрацца, колькі насамрэч уцекачоў з Украіны, прагучыць рэпартаж з украінскага Чарнігава, а таксама рэпартаж з прэзентацыі кнігі і аўдыёдыску Рыгора Барадуліна. Лето с Ганной Соус. У офісе грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» ў гэтыя хвіліны працягваецца ўшанаванне гэтак званай хакейнай каманды «Акрэсціна». Гаворка пра актывістаў, якія былі прэвентыўна затрыманы ўладамі напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі, які праходзіў у Менску з 9 па 25 траўня. Усяго болей за 30 актывістаў адбылі на «Акрэсціна» і ў іншых турмах Беларусі ад 10 да 25 сутак. Вечарыну ладзіць кампанія «Еўрапейская Беларусь», і на ёй знаходзіцца наш корэспандэнт Олег Грузіловіч, ён ізноў з намі на телефонной сувязі. Олег, вітаю яшчэ раз. Калі ласка, раскажыце, як ідзе ўшанаванне ў узнагароджванні каманды Акрэсціна. Вітаю таксама яшчэ раз. Значит, ну, ўшанаванне ўжо, в прынцыпе, заканчваецца. Людзі вельмі рады сустрэцца адзін з адным, некаторыя сядзелі ў адных камерах і зараз вось яны бачацца. У дадзены момант і ўжо людзі п'юць гарбату, заедаюць яе тортам, які, дарэчы, нагадваў Акрэсціна. Адмыслова быў заказаны такі торт з такімі вакенцамі зелёненькімі, якія нагадваюць Акрэсціна. Задавальненне це ўсё разрэзалі і зараз паядаюць. У прынцыпе, ця цырымонія такая вот напаўжартлівая, напалову сур'ёзная, бо так сказана было, вот Андрей Дмітрыев говорит правду, так і сказав, што каб выказаць солідарнасць з вами, мы можам, конечно, казаць сур'ёзныя слова, але каб, в прынцыпе, перемагчы гэту сітуацыю, калі людзей вось так беспадстаўна кідаюць, без доказаў кідаюць закаты, на гэтым можна яшчэ і жартаваць, бо ну мусіць гэта калісьці скончыцца. Таму вось такі жартлівы запал, і ён працягваўся і падчас цырымоніі, калі з адказным словам звярталіся тыя, хто успрымаў узнагароду, чальцы гэтай хакейнай акрэсінскай каманды. Вось, напрыклад, Сергей Казаков, які адбыў 20 сутак, ён пажартаваў, што, ну да, 20 суток это в таких умовах, конечно, это дрэнна, я за іншого боку 20 суток не трэба ходить у краму, не трэба ходить на некие господарчие речи робіць, так само, то есть таким отпочинкам нас не запужать, и все это посмеялись и поделились, и погодились. Але большість, конечно, казала про серьезные речи. Вот Леонид Кулаков, он таксист, и он был 15 суток, рассказывал, что после 5 суток началась его депрессия. Але ён згадаў пра тых маладых хлопцаў, які сядзяць гадамі, як той же Эдуард Лобаў, як сядзеў Змітін Дашкевіч. І вось гэты вот напамін, ён как бы ему падштурхнуў, ён мобілізаваўся і адбыў свой тэрмін годна. Ну і іншыя людзі таксама падкрэслівалі, што гэтымі сутками іх не спыніць. Ну а самы галоўны такі пафас гэтага мерапрыемства ў тым, што сидят люди там не только за политику, там шмат сидеть просто звычайных людей, вот, и они так само терпят те же самые проблемы, так само люди не издекуются, и вот всем разом треба змагаться за то, как их правы так само были оборонены. Олег, Олег, тема політичних зняволених, тема зняволених зняволення у політично мотивованих пріоритетної для свободи ви сустракали ось фактично усіх людей з Акрэсціна, які були превентивно затримані під час чемпіонату. Попередньо повідомлялося, що їм на цій вечерині будуть дарити книги бібліотеки Радіо Свободи. Які книги отримали люди, які сиділи у турмі під час чемпіонату? Я хотів цим закончити. Всі отримали такі пакунки з якраз пакети Радио Свобода, и у яких были сувениры от Ариаданы Громадан, Громадянской партии, подарунки так само от компании «Говори правду», там так само были такие майки с выявами политвязнев, вот, и две книги от Радио Свобода, были такие Радио Свобода, это книги, как раз опошние, лісты на свабоду і лісты пра свабоду. Вельмі дарэчна прагучалі такія назвы ў гэты дзень. Ну і яшчэ варта адзначыць адну лічбу, якая тут гучала. Вот падлічылі арганізатары гэтай кампаніі, гэта мерапрыемства «Еўрапейская Беларусь», што разам вот такая акрэсінская каманда з ліку 39 чалавек, яны адбылі ўсяго на акрэсіну за гэты перыяд больш за 1.5 гады. Вось быццам бы жарты, але калі гуляць на аднаго чалавека, гэта вельмі сур'ёзны тэрмін. Алег Груздзіловіч з Менску, з ушанавання гэтак званай хакейнай каманды «Акрэсіна», 39 чалавек правялі за кратамі падчас чэмпіянату свету па хакеі больш за 1.5 гады. Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Визит Александра Лукашенко в Сербию. Что он дает Сербии, Беларуси и Лукашенко? Ци збирается Сербия припынить евроинтеграцию? Ци может Белград стать адвокатом официального Менску в Евразвязи? Про это в передаче, якую вяде Алена Тиханович. В передаче удельничают Юрий Дракохруст, Сергей Навумчик и оглядальник русской службы «Радио Свобода» Андрей Шары. Глядите передачу в субботу, 16 червеня, у 20:00. «Белсат» транслюется со спадорожников «Астра-4А» и «Астра-1КР». Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи. Алена Тиханович вяде не только зону свободы, она зараз находится побач со мной у студии. Мы будем спробовать высветлить, сколько на самом решу тюкачов из Украины. Узброенный конфликт на усходе Украины примушает тысячи мирных жихаров покидать свои домы. Однако на фоне хаосу и жорсткой информационной войны помеж Россией и Украиной масштабы кризиса с тюкачами саправды тяжко оценить. Вот вы, Алена, вывышали сегодня разные крыницы. Давайте попробуем полишить, сколько. Так, личбы я приведу позднее, але спочатку я пропоную выслухаць конкретную гісторыю конкретнага чалавека. Гэта украінка Людміла Денісенка. Яна нарадзілася ў Славянску, і вось на яе няшчасце гэты горад стаў эпіцэнтрам баёў паміж сепаратыстамі і украінскімі ўрадавымі войскамі. Эта жанчына вытрымала там доўгі час, але яе цярпенне лопнула ў той момант, калі разбамбілі дзіцячую бальніцу. Эта жанчына со своей семьей перебралась у городок Изюм, есть такой городок Изюм за 50 километров от Славянску. Именно там, у мэрии города, где оказывали допомогу вот таким утекачам, и знайшоў эту жанчыну корреспондент «Свободы», послухаем ее сведчанне. И приехали гулять больше сюда. Як там залишаться? Дитячу лікарню розбомбили, ЖД вокзал розбомбили, автовокзал розбомбили. Виїхали на попутках. І вось, як і Денісенка, тысячу людзей пакінулі ўсходнюю Украіну цягам апошніх тыдняў. Аднак, як вы згадвалі, Аня, менавіта хаос не дае магчымасці дакладна ацаніць маштабы крызісу. Ёсць звесткі агенцтва ААН па справах уцекачоў. Паводле гэтага агенцтва цяпер ва Украіне больш за 17,5 ўнутрана перамешчаных асоб, а каля 11 тысяч з іх гэта былыя жыхары Крыма, якія збеглі адтуль пасля яго далучэння да Расіі у сакавіку. Ну, а астатнія украінцы з усходу былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў выніку сепаратысцкага канфлікту. Алена, ці можна казаць цяпер, што вось гэтая хваля ўцекачоў мае накірунак вот не толькі з Крыму? Не толькі з Крыму. Першая хваля відавочна была крымская, калі Крым далучыўся да Расіі, частка украінцаў палічыла за лепшае пакінуць гэтую тэрыторыю. Ну, а другая хваля гэта пасля таго, як я сказала, пачынаецца антытэрарыстычная кампанія, якую называе украінскі ўрад. І таксама гэтая кампанія баі прымушаюць людзей пакідаць свае родныя месцы. Лічбы, якія я прыводзіла, 17,5 тысячаў паводле звестак ААН, таксама такі як бы грубы падлік, яна можа быць нават удвая большая, але гэта цяжка пацвердзіць. Але канкрэтныя лічбы, якія мае агенцтва, гэта звесткі пра тых украінцаў, якія папрасілі прытулку за мяжой. І гэта ўжо лічбы, якія можна, так сказаць, нам паперах канкрэтна падлічыць. Вось якія гэта лічбы. 440 грамадзян Украіны з пачатку года падалі хадайніцтвы аб прытулку ў Польшчы. І паўстання на сёння 13 чэрвеня 22 чалавекі папрасілі прытулку ў Беларусі і яшчэ 19 у Малдове. Лена, вось расійскія медыі, прапагандысцкія медыі ад пачатку канфлікту ва ўсходзе Украіны гаварылі пра вялікую колькасць, пра тысячы ўцекачоў з Украіны, якія едуць у Расію. Недзе месяц таму калегі з расійскай службы радыё Свабода рабілі матэрыял, шукалі гэтых ўцекачоў і там знайшлі толькі адзінкі. Но ці сапраўды украінцы могуць шукаць прытулку ў Расіі? Ну, па-першае, гэта якбы лагічны таксама можа быць накірунак уцёкаў, асабліва для тых сем'яў, якія маюць нейкія сваяцкія сувязі, то гэта можа быць цалкам лагічны і якбы ён не выключаецца. Але вось тыя лічбы, зноў такі, як падлічвае Расія, я вам спашлюся на розных афіцыйных асобаў. Вось, напрыклад, расійскі дзіцячы амбудсмен Павел Астахаў раней у гэтым месяцы заяўляў, што толькі за адзін дзень у Растоўскую вобласць прыбылі больш як 8 тысяч чалавек. Віцэ-прэм'ер Расіі Вольга Галадзец, яна ацэньвае колькасць уцекачоў на 2,5 тысячы і адзначае, што яе краіна можа прыняць да 10 тысяч. Самую высокую лічбу называе прадстаўнік самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі Дзяніс Пушылін. Паводле яго гэта ўжо 15 тысяч украінцаў, якія з усходу Украіны збеглі ў Расіі. Ну а прэм'ер-міністр Дмітры Мядзведзеў у сваю чаргу называе лічбу 4 тысячы чалавек і абвінавачвае Кіеў у ігнараванні крызісу уцекачоў. Дарэчы, вось агенцтва ААН у гэтай сувязі, яно якбы займае такую нейтральную пазіцыю, не бок Москвы, не бок Расіі, яно таксама прызнае складанасць украінскай сітуацыі, але адзначае, што дзеянні украінскага ўраду ў гэтай сітуацыі нельга назваць сістэмнымі. І хачу сказаць самыя апошнія рашэнні украінскага ўраду у гэтым накірунку. Так, прэзідэнт Пётр Парашэнка распарадзіўся стварыць гуманітарныя карыдоры, каб грамадзянскія асобы маглі пакінуць раёны, што церпяць ад канфлікту. Ну, а ў дадатак прэм'ер-міністр Арсеній Яцанюк даручыў ураду стварыць агульнанацыянальную базу дадзеных уцекачоў, каб палегчыць аказаннем дапамогі. Разам з Аленай Ціхановіч мы спрабавалі палічыць, колькі ёсць украінскіх уцекачоў. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь» узнагароджвае зборную каманду па хакеі «Крысціна», актывістаў, якія правялі чэмпіянат свету па хакеі за кратамі, як прэвентыўна затрыманыя. У Бразыліі стартаваў чэмпіянат свету па футболі. Трапіць на матчы могуць дазволіць сабе немногія беларусы. У турфірмах кошты паездкі на чэмпіянат ад 10 до 15 тысяч даляраў. Гарадскія ўлады Чарнігава кажуць, што паток беларускіх пакупнікоў зменшыўся ў гэтым украінскім горадзе ўдвая. Чарнігаўская самаабарона прапануе гамельчукам эскорт ад мяжы да сваіх рынкаў. У берасці Алесі Мілана Ляўчук хочуць аддаць дачку Камілу ў першую клясу з навучаннем па-беларуску. Чыноўнікі паслалі бацькоў шукаць яшчэ як мінімум 5 вучняў. Легендарны беларускі напой крамбамбуля ад аднаго з найстарэйшых прыватных вытворцаў БЛП знік з паліцаў крамаў. З-за нязручнай схемы падаткаабкладання вытворчасць у Беларусі давялося спыніць. Вы на хвалях Радыё Свабода. 59 вершаў, столькі ж фотаздымкаў на 159 старонках, плюс 30 хвілін паэзіі ў аўтарскім выкананні. І все гэта разам новая кніга і аўдыёдыск Рыгора Барадуліна «Сны сасны». Другая пасмяротная кніга народнага паэта з'явілася ў друку сёння ў выдавецтве «Галіяфы». І ў гэтай хвіліне адбываецца яе прэзентацыя ў кнігарні «Галіяфы», дзе знаходзіцца наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Вітаю вас, спадарня Валянціна, вам слова. Добрый день, спадарня Ганна. Так, презентация началась и собрала богато людей. Был колошный сирень, народная бородулинская поэзия. В эту книжку увольшли самые знаменитые, самые хрестоматийные лиричные творы народного поэта. Треба дома бывать ей, треба дома бывать не гостем. Черный вол моей тревоги, белый вол моей ностей. Показала гай молодый, и не хочешь мне отухнуться. И, конечно ж, шедевр бородулинский, лелею млявы, плёс люляя. Эти единшие верши притянули увагу немской публики, якая сегодня пришла сюда у выдавецтва «Галіяфы», якое и выдала гэтую книгу. А склал яе Алесь Камоцкий, ён и распачал імпрэзу. Распачал расповедам истории, як гэтая прыгожая книжечка у выгляде четырехкутника с цікавыми вельми фотоздымками, на яких, дарэчы, пераважна краявіды Вушатчыны, родная хата, на хуторе Ярасовочка, сестра Василя Быкова, ну і многие іншие пригожості этого краю на этих здымках. Так вот, хтось сказав, що якщо году 10 Григор Бородулін марив про таку книжку. Але потім мені справи відкладували видання. 4 роки тому я не знов з Григором Івановичем повернулися до ідеї такої книжки. І Григор Бородулін начитав у студії усі ці вірші. А летось у осінь попросив Олеся Комоцька видать гэтую книжку до наступної осені. Ну, тепер на дворі початок лета. Олесь Комоцький справдив своє обіцяння, можна сказати, дотерміново і видав гэтую книжку. І хочеться ось віршам знову з цієї книжки, у яким ще в молоді гади, але поети завжди пророки. Григор Бородулін написав: «Ким стану я після, ті пеленом, ті кльоном, как што, мені земля земним щадрила пленом». І вот цей земний плен у вигляді цієї книжки сьогодні ми і маємо. Дякую великі, Валентина Аксак, з презентації книги і аудіодиску Григора Бородулина «Сни сосни». Ці засталіся сляди на місці роковой аварії у Владимира Мулявина, як успамінають легендарного пісняра ягоныя суседзі па лецішчы, і што магло выратаваць музыку ад смерці? Это вы могли поехать разом з ім? Да, могла. Може б такого не было, як бы уже ему не разрешили так нестися. Знаете, ён может мне вёз, то не ехал бы на такой скорости. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у Лапаровичы, што на Мінскім моры. Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры хвіліну праз 25, а зараз іншае падарожжа ва ўкраінскі Чарнігаў. Гарадскія ўлады Чарнігава кажуць, што паток беларускіх пакупнікоў зменшыўся ў гэтым украінскім горадзе ўдвая. Чарнігаўская самаабарона прапануе габельшукам эскорт ад мяжы да сваіх рынкаў, калі хто баіцца ехаць на закупы. Тэму працягвае Алексей Янкавец. Многія беларускія пакупнікі ўсё яшчэ напалоханыя расійскай прапагандай. Нібыта ўсюды ва ўкраіне неспакойна. На дарогах быццам бы поўна бандэраўцаў, рабуюць, псуюць прыватны транспарт, а то і наогул адбіраюць. Хоць у рэальнасці пацярпелых на чарнігаўскіх дарогах знайсці складана. Чарнігаўскі прадпрымальнік цэнтральнага рынку, спадар Уладзімір, кажа, што ў апошнія месяцы продаж у яго самога і ягоных калег значна знізіўся, бо беларусы ўсё яшчэ слаба едуць сюды на закупы. Менше ездзіць беларусы, можа, прапаганда такая, не надо нікого баятися. Надо їхати, український народ привітлив, він привітає беларусів, і русських, і армян, і азербайджанців. З добром зустрічають. Пускай приїжджають, не раді тільки. Кіраўнік рыначнага комплексу «Нівы» Олег Мароз падлічыў, што колькасць беларускіх пакупнікоў на ягоным комплексе скарацілася сёлета на 80-90%. Намесніца чарнігаўскага мэра Ганна Раманова у Фейсбуку падае звесткі, што беларусаў, якія едуць у Чарнігаўскую вобласць па тавар, паменіла ў 2 разы. Мэрыя запрасіла нават гомельскія афіцыйныя СМІ, каб і тыя распавялі пра бяду чарнігаўскіх рынкаў і крам ад непрыезду беларускіх пакупнікоў. На сітуацыю ў памежным гандлі адрэагавала чарнігаўская самаабарона. Такія добраахвотныя фармаванні паўтвараліся ў рэгіёнах пры спрыянні службы бяспекі Украіны. Самаабарона прапануе гамельчукам нават ахоўныя эскорты ад мяжы на рынак і назад да памежнага пераходу, гаворыць рэгіянальны каардынатар самаабароны Александр Ясянчук. Мы вважаем, что та ситуация, что скрывается между нашими країнами, то ненормально, пропаганда є неправильною. Суразмовця додає, що люди можуть повідомляти і про факти супрацьправних діянняў українських памежнікаў, митнікаў альбо міліції, калі такое здариться. А раней самі прадпрымальнікі напаўжартам пропановували зладзіць гамельчукам живы калідор, аби тыя ехалі у Чарнігаў на закупы. Суседзі меркують, що беларусам выгодно ехать по товары из чисто экономичных меркований. Гривня у относинах до доляра и белорусского рубля значно потонела, а цены на украинских рынках амаль не выросли. Тому и обуток, и одежда куплять во украинцев выгодно. Про это кажа и предпринимальница Тамара. С курсом гривны, конечно, ситуация для белорусов выгоднейша, чем для украинцев. Не бійтесь, приезжайте. У нас дуже спокійно. І не бійтесь, їдьте до нас і покупайте товари. Не слухайте нікого. Не слухайте. Це провокація, може, про російських якісь ЗМІ. У нас тишина нормальна, все добре у нас. Так каже жыхарка Чернігова. Гэта быў рэпартаж нашага корэспандэнта з гэтага украінскага гораду. А зараз міжнародная тэма. Сітуацыя ў Іраку рэзка пагоршылася ў апошнія два дні пасля таго, як баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Іраку і Леванце захапілі гарады Масул і Тыкрыт. Апошнія падзеі ў гэтай краіне каментуе наш калега з іракскай службы Гашэм Алі Мандзі. З ім паразмаўляў Ян Максімюк. Што сёння насамрэч адбываецца ў Іраку? Падзеі развіваюцца так хутка, што нават людзі ў Іраку, не кажучы ўжо пра ўсясветную супольнасць, не ведаюць дакладна, што насамрэч адбываецца. Тым не менш ясна, што і апазіцыя, і розныя групы ў іракскай арміі захацелі скарыстацца палітычным вакуумам у Іраку, які стварыўся ў гэты паслявыбарчы перыяд, то бок пасля парламенцкіх выбараў у красавіку. Падзеі насамрэч пачаліся некалькі месяцаў таму, калі апазіцыя захапіла горад Фалуджу, і ўрад не здолеў яго адбіць, нягледзячы на некалькі спробаў. Пасля гэтага апазіцыя захапіла Самару. Гэта было нялёгкае заданне, паколькі ў гэтым горадзе знаходзяцца святыні, якія ўрад моцна абараняў. А пасля таго сілы апазіцыі пайшлі на Масул, другі па велічыні горад у Іраку. Гэта наогул суніцкі горад, а армія, якая падтрымлівае ўрад, лічыцца шыіцкай. Так што ў горадзе людзі не занадта любілі ўрадавыя сілы, і ўрадавыя сілы пра гэта ведалі. Таму яны здалі горад без бою. У паведамленнях міжнародных агенцтваў пра наступ апазіцыі ў Іраку згадваецца радыкальная апазіцыйная група пад назвай «Ісламская дзяржава Іраку і Леванту». Гэта што? Ядро іракскай апазіцыі ці нейкая маргінальная групоўка? Ядро апазіцыі складаюць колішнія чальцы партыі арабскага сацыялістычнага адраджэння БААС, кіроўнай партыі папярэдняга рэжыму. Як ведаеце, пасля 2003 году амерыканскія інтэрвенцыйныя сілы распусцілі рэжымную армію і службу бяспекі. Гэта былі 2-3 мільёны чалавек, якія раптам апынуліся без працы і занятку. З таго часу яны не здолелі ўключыцца ў нармальнае жыццё, і апазіцыя, ісламісты і іншыя групы выкарыстоўвае гэтых людзей для змагання з урадам. І гэтыя групы, якія занялі Масул, Тыкрыт і частку правінцыі Кіркук, наблізіліся да Багдаду. Учора ўжо былі паведамленні пра сутычкі ў прадмесцях Багдаду. Я гавару пра групы, таму што апазіцыя не ўяўляе сабой маналіту. Там ёсць і група, якая называе сябе ісламскай дзяржавай Іраку, і розныя племянныя групоўкі, але ўсе яны каардынуюцца з аднаго суніцкага цэнтру, які хоча вярнуць уладу над краінай сунітам, якія мелі гэтую ўладу цягам 1500 гадоў і страцілі яе ў 2003 годзе на карысць шыітаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што ён разглядае розныя варыянты, што тычацца дапамогі ўраду прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі. На вашу думку, якія рэалістычныя варыянты маюцца на ўвазе? Як ведаеце, Вашынгтон і Багдад маюць стратэгічнае пагадненне аб вайсковай дапамозе, у якім ЗША абавязаліся падтрымліваць іракскую армію зброяй і навучаць яе. Але амерыканцы ўчора забралі сваіх вайсковых інструктараў з заходняй часткі краіны з увагі на іх бяспеку. Што тычыцца зброі, дык яе дастаўкі ў Ірак пачаліся, уключна са знішчальнікам F-16. Але я баюся, што калі сітуацыя будзе развівацца далей, так як яна развівалася дагэтуль, гэта значыць, калі ўрадавыя сілы будуць здаваць свае базы без бою, то амерыканцы перастануць здаваць зброю іракцам. Таму што цяпер амерыканская зброя, як тая ў Масуле, апынулася ў руках тэрарыстаў, узброеных антыўрадавых груповак. І яны пачалі перапраўляць частку гэтай зброі ў Сырыю, дзе яны таксама змагаюцца. Гэта быў корэспандэнт Іракскай службы свабоды Гашэм Алі Мандзі, з ім размаўляў Ян Максімюк. На хвалях свабоды сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя со старшынём беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былым палітвязням, палітыкам Паўлам Севярынцам. Я прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі. Наступнае пытанне Якава. Вітаю, Павла. Беларускім моладзевым руху назіраецца відарочны упадак. Многія арганізацыі зніклі. Ад Маладога фронту, паводле Дашкевіча, засталіся толькі косці. Ці означає гэта, што працэсны электарат вырас і стаў індыферэнтным? Мы у Маладым фронте заўжды казалі: кость ёсць, мяса нарасце. Маладзёвы рух, як правіла, гэта вынік такіх глыбінных разломаў на межах пакаленняў. Таму цыклы вялікіх уздымаў блізкія да 20 гадоў. Режим, спажывецтва і грэх разбураюць адну хвалю, але непазбежна падымаецца наступная. Энергія маладзёвага штурму канца 90-х, пачатку 2000-х перайшла ў розныя палітычныя, эканамічныя, духоўныя з'явы. Паглядзіце толькі за апошнія некалькі месяцаў у Дашкевічаў, Дзімідзенкаў, Яроменкаў, Ушэйных, Гарэцкіх, у Васілівых нарадзіліся дзеткі. Беларусь відавочна цяжарная новай хвалі адраджэння. У мяне ёсць кніга «Пакаленне маладога фронту», і там пішу на гэтую тэму больш разгорнута і дэталёва. Запіс у лайв-канферэнцыі з Паўлам Севярынцам у нашым эфіры ў суботу, а цалкам яе прачытаць можна на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў Менску прэзентуюць кніху і аўдыёдыск Рыгора Барадуліна «Сны са сны». Пры канцы гэтай паўгадзінкі я прапаную паслухаць песню на словы Рыгора Барадуліна у выкананні Данчыка і Барткевіча «Трэба дома бываць часцей». Святое, что спит.